علی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم قبرستان بقیع میں ایک جنازے کے ساتھ تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، آپ بیٹھ گئے، ہم لوگ بھی آپ کے ساتھ بیٹھ گئے، آپ کے ہاتھ میں ایک لکڑی تھی، آپ اس سے زمین کریدنے لگے، پھر آپ نے اپنا سر آسمان کی طرف اٹھایا اور فرمایا، ہر متنفس کا ٹھکانہ جنت یا جہنم پہلے سے لکھ دیا گیا ہے۔ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول، کیوں نہ ہم اپنے نوشتہ تقدیر پر اعتماد و بھروسہ کر کے بیٹھ رہیں، جو اہل سعادہ نیک بختوں میں سے ہوگا وہ نیک بختی ہی کے کام کرے گا، اور جو بدبختوں میں سے ہوگا وہ بدبختی ہی کے کام کرے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں بلکہ عمل کرو، کیونکہ ہر ایک کو توفیق ملے گی، جو نیک بختوں میں سے ہوگا اس کے لیے نیک بختی کے کام آسان ہوں گے، اور جو بدبختوں میں سے ہوگا اس کے لیے بدبختی کے کام آسان ہوں گے۔ پھر آپ نے سورہ واللیل کی آیت پڑھی، جس کا ترجمہ ہے، جس نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرا اپنے رب سے اور نیک بات کی تصدیق کرتا رہے گا تو ہم بھی اس کو آسان راستے کی سہولت دیں گے، لیکن جس نے بخیلی کی اور بے پرواہی برتی اور نیک بات کی تکذیب کی تو ہم بھی اس کی تنگی اور مشکل کے سامان میسر کر دیں گے۔ جامع ترمذی، حدیث نمبر 3344، یہ حدیث صحیح ہے۔